राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल तिथिया विक्रम संवत 2059 5 मार्च 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम राम बात तो यह है कि सिवाय भगवान ही अपना कोई नहीं है, ना कोई पहले था ना पीछे होगा ना है ना होगा ना हो सकता है। भगवान अपना है, ये बात एक ही पकड़ लो, बस ध्यान हो जाओगे। अपना और कोई नहीं है सिवाय भगवान के। ये अनेक रूप रहते हैं, वही होते भगवान है, हमारे प्रभु है, इसके सिवाय हमारा कोई नहीं है, हमारे केवल प्रभु है, केवल प्रभु हमारे हैं, केवल प्रभु ही हमारे हैं। फिर निशंक रहो, निर्भय रहो, निशंक रहो, निशोक रहो, आनंद में रहो, मस्ती में रहो, सदाई भगवान मेरे हर में भगवान कहूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, असली चीज है अपने को मुफ्त में मिल गई। मेरा भाई ने कही और हम लोगों ने सुन गई, बहुत बढ़िया बात है। राम नाम के संतास दो अंत तक ढूंढ, आ तो गुप्ती बात है, कहो बताओ कौन। जो भगवान महाराज यह बात था कोई लोगों ने पता वो नहीं, ये बात ख्याल न होने से डूबा है, मुफ्त में डूबा है, मुफ्त में ना कहीं ना तो खुद को पता है ना कोई दूसरे ही मानते है, ऐसी से उपाय नहीं कोई, कहा तो खुद चल ले अथवा खुद मान ले, तीसरे उपाय कोई हुई क्या कर रही है बताओ। अरे भगवान है और हमारा अनुभव मानो रो दुख पाओ, मुफ्त में दुख पा रहे, मुफ्त में दुख पा रहे, कोहरा दुख पा रहे मुफ्त में। सच्ची बात ठीक बात होते हुए दुख पा रहे, आज तो ये मत पश्चिम आज ये मत बदल तो देव साझा आश्चर्य चाहिए मन श्रोती श्रोता पर वेद के सिद्ध सुनने पर भी नहीं जानते, ख्याल नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते, मानते ही नहीं। अरे क्यों दुख पा रहे हो तुम्हें, आनंद बहुत ही बहुत हो रही है, सही बहुत हो रही है, मस्त रहो मौज में मान। धीर्षणो महाराज को निर्दित करिए मौज, धीर्षणो महाराज को निर्दित करिए मौज, राम शरण संसार उदय मौज, धीर्षणो महाराज को निर्दित करिए मौज, मौज ही मौज है मौज ही मौज, धीर्षणो महाराज को निर्दित करिए मौज, धीर्षणो महाराज सबके लिए सोने बात है, सबके सामने बात है। संत बखा महात्मा लोग पुकार पुकार जोर से कहते हैं, कहते भगवान का हो जाओ तो दुख पाओ, मानते नहीं, सबका दुख हट जाए, सबका हजारों लाखों करोड़ों आदमी को बढ़ जा। अरे है भगवान के, है ही भगवान के, केवल स्वीकार कर दे, मान लो इतनी बात है। क्यों प्यार कर रहे, क्यों सत अपन मान ले, क्यों धर्म कर रहे, कुछ कर रहे, पर राम जो नहीं करे तो वो सीधी बात है। सरासर ब्याह कर रहे, सगा संबंधी कर रहे, अपना है अपना, अरे कोई दूसरी बात लेना देना। एक भगवान ने प्रभु ने बस मौज हो जाए, आनंद हो जाए। रोटी तंगे सुबह ले, कपड़ा तंगे सुबह ले, रहने की जगह के मतलब सुबह ले, पुस्तक तंगे सुबह ले, जो चीज तो सुबह ले, एक भगवान ही हो जाए तो सब दरबार खुल जाए। सब कितने पुस्तक पढ़ो, कितना ही ध्यान करो, राम दड़ी सोड़े पड़ी सब कुछ कर रहा है, दावा नहीं सरदार जीते सो ले जाए, सब अरे हाथ भाग गया भट बेरा उमा राम सम उमा राम सम कोई सू देने वाला नहीं है। माता पिता भाई बंधु राम समय तुझे माहे गुरु पितु मातु बंधु को नाहे, राम मातु पितु को प्रभु नाहे। तुम्हारा राम समय तुझे माहे गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहे। थोड़े बाद सबके लिए खुल गई, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो सबके लिए। सब दर्शन मिल जाए, कोई चीज को घटो कोई नहीं कोई भक्त पर चीज नहीं मिले, भक्त को रोटी नहीं मिले, ठाट हो जाए ठाट। सदा के लिए मौज हो जाए, वाह प्रभु वाह। इतना खुला दरबार सबके लिए छूट, पापी वो दुराचारी वो सदाचारी वो अच्छा वो मंदा वो बुरा वो कैसे ही हो रो सबके लिए खुली बात। ऐसी बात मिले को नहीं, यही बात है। Ah राम जी का समान कोई नहीं, हमारा राम समय तो उमा है, गुरु पिता तो बंद होना है। तुम बस यार तुम आना में सब तरह की सुविधा, कोई किंचित मात किसी तरह का कोई घाटा नहीं, ऐसे परमात्मा रहते हुए दुख पावे, दुख रहा नाम निशान नहीं है, आनंद आनंद को आनंद आनंद मेरे को दिखता है कि साधारण सत्संग में भी ले जाए आदमी तो बड़ भागी बड़ी भाई भाई आपस में लड़े, कोई काम है का सुनना, अरे अरे मौज ही मौज आनंद ही आनंद, लाख उपाय करो करना, भगवान के सामने आते ही सब सब काम आप से आप ठीक हो जाए, सब बढ़िया से बढ़िया काम हो जाए। एक परिवार की बात सुनी, कई छोरिया छोरा एक कमाला पति भी मर गया, बड़ी दुख हो गए, एक भाई बता रहे लड्डू गोपाल है हम तो पति मान लेंगे, पति मान लिया सोली सोलो सोली गो मेरे बीवी भी आएगी फिर भी गूट उठा के एकदम लड्डू गोपाल छठर ससुर राम ने खुले हो, खुले हो कर जा बताओ, सब के माई थे भाई कैसे प्रत्यक्ष बात है सर, संतो ने भी कहा शरण आए बहुत सुख आया, शरण आए बड़ा सुख आया माहौल पति को, इतनी संपत्ति इतना वैभव इतनी तरी आया सब के सब सुलभ, सका सोच त्याग बल मोरे सब मेरी घरों काज में तोरे, मैं तो आबाद गई कि महाराज मैं सब जतन करूंगा जरूर मैंने मिल जाएगी, तो भैया तू ये कहता तू सब सोच चिंता लोगरी पर लोगरी नहीं जान की आई सगा सोच त्याग बोल मोरे सब विधि घटे काज में तोरे, बताऊंगा महाराज जिस विधि से सीता मिल जावे वो मैं काम करूंगा, अब मिलेगी नहीं मिलेगी क्या पता नहीं है, काम करूंगा काम जरूर दे तो तू चिंता छोड़ दे बाहर कौन ऐसा ऐसा को उदार भाई बिनु सेवा जो द्रवे दीन भर राम सर सको नाही, एक ही एक ही और सबके लिए कोई बल हो कोई अशुभ हो अशुभ नहीं मानने वाला कोई हो नास्तिक हो आस्तिक हो पापी को पुण्यात्मा हो मुफ्त में सगरी ना तो मुफ्त में सगरी सूर्य नहीं मिलेगा सूर्य नहीं नहीं नहीं आवे अरे क्यों नहीं आवे हम दूर ही सौ घर में जाके हो जाए बड़े आश्चर्य की बात है भगवान के जैसे वो मारे को सोने को लिए बंद हो गए भाग रहे थे हे नाथ नाप बड़े डाकू बड़े चोर पेश आया ऐसे किसी के लिए बने मना ही नहीं किसी के लिए मेरे पास दीन को आदर दीन का आदर कहा है रीति श्रद्धा चली आई श्रद्धा दीन दयालु वेद संभारी हरव नाथ मुख संकट कदर करने जरूरत नहीं है सितर गई करने की जरूरत नहीं है अरे लोगों दिखाने शिक्षा के लिए लोग समझ जाए कुछ ख्याल करे अरे कृपा कृपा करे गई ये बात जनक श्रद्धा जने जने नहीं जाने की ये राजी पुत्री है पुत्री बेटी है जनता सा करो जादू धान करना सा बिन सेवा जो देवे दीन पर राम होता अशोक के पास संसार में एक याद थी है हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ क्यों तो पाए ऐसा को उदास नहीं दुख पा रहे हैं कष्ट पा रहे हैं मन में ऐसे कोई मैं दूर दूर कर दे कोई साथी बात बता दे उमा राम समय हितु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहे उमा राम समय हितु जग शंकर भी छोड़े कह रहे छोड़े उमा राम समेत एक ही बात है भगवान की मुझे हो और हो ही भगवान के हो इस भगवान के हो कल तुम हां कर दो हां कर दो हां कहू कर उसने हां नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।